30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Przemyślu odbył się pogrzeb Damiana Sobola, wolontariusza, który zginął w izraelskim ostrzale Strefy Gazy. Nad pakietem pomocy m.in. dla Ukrainy ma dziś głosować amerykańska Izba Reprezentantów. Dziś finał akcji Operacja Czysta Rzeka. W tym roku zorganizowano go w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Damian Sobul został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski napisał w liście kondolencyjnym, że wierzy, iż będzie on wzorem dla tysięcy wolontariuszy. Uroczystości pogrzebowe Damiana Sobola odbyły się na cmentarzu głównym w Przemyślu. Wolontariusz zginął 1 kwietnia w wyniku ataku armii izraelskiej na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen, dostarczający żywność w Strefie Gazy. Zginęło 7 osób, oprócz Polaka, obywatela Australii i Wielkiej Brytanii, jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim oraz palestyński kierowca. Nad pakietem pomocy ma dziś głosować amerykańska Izba Reprezentantów. Chodzi o osobne pakiety dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Czwarty pakiet dotyczy zajęcia rosyjskich aktywów i pomocy w formie pożyczek. Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson mierzy się ze sprzeciwem własnej partii republikańskiej. Niektórzy jej członkowie są zdania, że pomoc dla Izraela jest mniej kontrowersyjna niż pomoc dla Ukrainy, powiedział w Polskim Radiu politolog i amerykanista profesor Tomasz Płudowski. W związku z tym większa jest jednak tutaj gotowość do pomocy Izraelowi, a nie Ukrainie. Z kolei prezydent Biden daje sygnał swoim kongresmenom, że nie powinni głosować za ustawą, która skupia się na Izraelu. Jemu zależy w dużym stopniu na Ukrainie, a jest bardziej krytyczny w stosunku do polityki rządu Izraela po ostatnich wydarzeniach. Pakiety, nad którymi ma głosować Izba Reprezentantów, wynoszą 60 miliardów dolarów dla Ukrainy i 14 miliardów dla Izraela. Zmarł mężczyzna, który wczoraj podpalił się przed budynkiem sądu w Nowym Jorku, gdzie toczy się proces byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Policja poinformowała, że personel miejscowego szpitala stwierdził zgon mężczyzny. Jak podaje NBC News, policja ustaliła jego tożsamość. To Maxwell Azzarello z San Agustin na Florydzie, który przybył do Nowego Jorku na początku tygodnia. Na razie nie podawane są przyczyny, dla których mężczyzna podpalił się. W Rosji kwitnie handel bronią kradzioną z frontu, informuje portal Ważne Historie. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że żołnierze i funkcjonariusze służb specjalnych wywożą karabiny, granaty, a nawet ręczne wyrzutnie rakiet. Karabiny AK-12 i AK-74, będące na wyposażeniu rosyjskiej armii, mieli terroryści, którzy zabili 144 osoby w ataku na podmoskiewski kompleks Krokus City Hall. Portal skontaktował się z ekspertami w Rosji i w innych krajach. Dziennikarka Anastazja Biruchowa na kanale internetowym Obiektyw zwróciła uwagę, że karabin AK-12 to broń, którą rosyjska armia dostała zaledwie 6 lat temu. Okazuje się, że kupić broń na czarnym rynku nie jest trudno. W Rosji handel odbywa się najczęściej w darknecie i w internetowych kanałach Telegram. Dostępny jest ogromny asortyment. Największym zainteresowaniem cieszą się pistolety i karabiny. Cena to kilkaset tysięcy rubli, a zapotrzebowanie jest duże, bo jak mówią kupujący, sytuacja w kraju jest zła, a będzie jeszcze gorsza. I będzie to chórze. Zdaniem ekspertów, szczyt napływu do Rosji wszelkiego rodzaju broni nastąpi po zakończeniu wojny. Eksperci podkreślają, że wszczynając wojnę, trzeba zawsze mieć na uwadze, że ona powraca do tego, kto ją zaczął. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś finał akcji Operacja Czysta Rzeka. W tym roku zorganizowano go w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Akcja odbywa się po raz szósty i jak mówi jej współorganizatorka Izabela Sała-Mucha, to największa w Polsce oddolna akcja sprzątania rzek i ich brzegów. Ta akcja odbywa się zawsze z okazji Światowego Dnia Ziemi. Światowy Dzień Ziemi odbywa się 22 kwietnia, ale kumulacja akcji związanych z tym, co możemy dać matce naturze, zawsze jest w weekend i spotykamy się w Kazimierzu Dolnym, ale także w 200 innych miejscach akcje Operacji Czysta Rzeka się odbywają w całej Polsce. Pogoda nieco pokrzyżowała plany organizatorów, ale zawsze jest sporo osób, dla których przyroda jest ważna, podkreśla Izabela Sała-Mucha. Nieważne, że pada, że jest czasami wiatr, jeśli są chęci, jest słuszna idea, to są tacy ludzie, którzy zechcą posprzątać, a potem efekt pracy jest niesamowity. Dzisiaj tutaj będziemy sprzątać i z poziomu wody, także nad rzeką. W okolicach Kazimierza mamy ponad 20 sztabów, także ktoś, kto w ostatniej chwili zdecyduje się nawet, żeby dołączyć do naszej akcji, to tutaj do Kazimierza Dolnego zapraszamy. Operacja Czysta Rzeka to ponad 740 sztabów w całej Polsce i ponad 23,5 tysiąca uczestników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ta audycja nosi tytuł Wszystko Wszędzie Teraz. Wysłuchaliśmy Björk na początek kolejnej rozmowy. Dlaczego? To pewnie za moment się wyjaśni. Z wielką przyjemnością witam w studiu dyrektorów. Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. I Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry. Zbliża się 21. edycja Millennium Dogs Against Gravity. W czwartek ogłosiliście program, który jak zawsze jest, użyję takiego przymiotnika, ekscytujący, pobudza bardzo wiele zmysłów. Taka pierwsza rozmowa o tym ogłoszonym programie musi zawierać jakieś ogólne również opowieści o tym, jak ten program się kształtuje. Ja bym chciała, żebyśmy zaczęli od polskich filmów, bo tutaj będzie, myślę, bardzo dużo historii, które do tej pory nie zostały opowiedziane albo nie zostały w taki sposób opowiedziane. To może zacznijmy od filmu Elizy Kubarskiej, który otworzy festiwal. Kto zaczyna? To może ja zacznę, a ty powiesz o Lesie z przyczyn nam wiadomych, prawda? Tak. Czyli Artur Liebhardt zaczyna. Tak. Film Elizy Kubarskiej, ostatnia wyprawa, przybliża nam dramatyczną, bo tak się odważę powiedzieć, postać Wandy Rutkiewicz, polskiej himalaistki, która jako pierwsza kobieta na świecie zdobyła Mount Everest, a później jej ambicje sięgnęły wszystkich najwyższych szczytów w Himalajach. I tutaj od razu powiem, że pomiędzy postacią reżyserki a postacią Wandy Rutkiewicz jest pewna łączność. Obie miały bardzo poważny problem z męską częścią tego wspaniałego, ekscytującego, jak nasz festiwal też, sportu, który się nazywa himalaizm, alpinizm, jakkolwiek go nazwiemy. Bądźmy wyżej niż wszyscy inni, bądźmy w najtrudniejszej porze roku i bądźmy pierwsi. Elizie udało się jakby zaprosić do współpracy przy tym filmie duże grono przyjaciół Wandy, stworzyć taką atmosferę, która niedaleko jest jakby od samych faktów, że w zasadzie do dzisiejszego dnia Wanda Rutkiewicz ma status osoby zaginionej. Mhm. Nikt nie znalazł zwłok Wandy Rutkiewicz, znaleziono tylko jeden but. I z uwagi na tak legendarną, wspaniałą postać, od razu powstało wiele legend, że oprócz tragicznej śmierci życie mogło napisać dla Wandy inne scenariusze. I o tym właśnie w filmie będziemy się dowiadywać. Wspaniała praca z archiwaliami, oddanie czasu, epoki, oddanie osobowości Wandy Rutkiewicz, która zdecydowanie jest osobą, no, że jak powiem, większą niż życie, wykraczającą zupełnie poza swój czas. To jeszcze padł ten tytuł w waszym podziale takim wewnętrznym, więc Karol Piekarczyk teraz, nowy film Lidii Dudy, czyli Las. Tak, film Las, który jest drugim filmem, tak jak Ostatnia Wyprawa Polskim, który będzie pokazywany oprócz konkursu polskiego też w konkursie głównym festiwalu, i te filmy są tam co roku i nie są tam dlatego, że są polskie, tylko dlatego, że są wybitnymi dziełami, więc też jesteśmy dumni, że powstają takie filmy dokumentalne w naszym kraju. Film Lidii Dudy, który mógłby się wydawać, że jest filmem na konkretny temat, ponieważ dzieje się na granicy i faktycznie temat kryzysu na granicy jest w tym filmie i jest on bardzo ważny, ale nie jest jedyny. I to jest film, który Lidia stworzyła na bardzo wielu poziomach. Jest to film, który opowiada o przepięknym, dziewiczym miejscu, o naturze, która niestety obserwuje to, co wyprawia człowiek w niej. No i tak jak dobrze wiemy, ta puszcza przeżyła wycinanie jej, a teraz przeżywa kryzys na granicy, ale to jest też historia o rodzinie, która chciała uciec z miasta, o rodzinie, która chciała wychować dzieci poza nim, wychować dzieci w naturze, więc jest to film o dorastaniu. Jest to też film o tym, że nie zawsze jest się aktywistą z wyboru i tak właśnie też ma ta rodzina, że po prostu w obliczu jakby tragedii oni nie widzą innego wyjścia dla siebie, jak pomagać, ale tak jak mówiłem, no jest to też historia po prostu piękna narodowego, jaki mamy, czyli tego lasu i tych dzieci, które dorastają, i tego, jak one patrzą na świat, co jest bardzo ciekawe, oraz tego też, jak zwierzęta patrzą na nas, bo też w tym filmie są zwierzęta, które obserwują nas, ludzi, i no prawie, że się drapią w głowę, patrząc na to, co robimy. Trudno tak w takiej rozmowie, która ma swoje ramy czasowe, opowiedzieć o wszystkich tytułach albo wymienić te tytuły, więc chciałabym też was poprosić o takie przekrojowe podejście, jako tych, którzy najlepiej ten program znają, którzy go układali razem z zespołem. Gdybyście mieli wysnuć jakieś podstawowe problemy, czy prądy, czy trendy, które teraz się pojawiają, które są jakoś w taki sposób dominujące, to co by to było w tym pokazywaniu świata przez twórców filmów dokumentalnych? No ja myślę, że to na pewno gdzieś się odzwierciedla też co roku w tych sekcjach, które mamy specjalne, czyli mamy sekcje, które się powtarzają rokrocznie, tak jak Historie Intymne czy Bohaterowie są wśród nas, ale co roku też ze względu na to, jakie filmy do nas przychodzą, to powstają sekcje specjalne, które myślę, że pokazują, jakie jest zainteresowanie twórców i twórczyń filmów dokumentalnych i na pewno takie, które można wymienić w tym roku, które pokazują to, co nas ciekawi jako widzów i widzki, jako osoby tworzące filmy, to jedna z tych sekcji to jest Niezapomniane historie kobiet, która, no to jest tak, że my patrzymy najpierw na to, co przychodzi na nasz festiwal i na to, co oglądamy na innych festiwalach na świecie i z tego rzeźbimy te sekcje i w miarę szybko w procesie selekcji zdaliśmy sobie sprawę, że to jest wątek, który przewija się w bardzo wielu filmach i tu są historie i kobiecej piłki nożnej, która próbowałaby być wygumkowywana z historii i wspaniałych artystek, między innymi jest tutaj Libusze Jarcowiakowa, która jest bohaterką filmu Nie jestem jeszcze tym, kim chciała i który będzie w konkursie głównym też festiwalu. I będzie też wystawa. I będzie wystawa w PWA, pierwsza w Polsce artystki, która przez dekady tworzyła wspaniałe zdjęcia, które nie zostały z różnych powodów doceniane wystarczająco przez świat i dopiero teraz zaczynają być doceniane. I tak jak mówię, to jest są bardzo różne filmy. Są tam też osoby, które na przykład są teoretycznie bardziej znane, jak Cyndi Lauper, ale właśnie okazuje się... że jej nie znamy. No właśnie, że jej nie znamy. Że znamy ją tylko przez to, jak wykreowały ją media, jak wykreowały ją koncerny muzyczne, a tak naprawdę ta historia jest dużo głębsza, więc to jest jeden z takich motywów przewodnich. Niech kanarek śpiewa, to film o Cyndi Lauper. Dokładnie. A myślę, że drugą taką sekcją, która też pokazuje to, o czym chcemy rozmawiać i o tym, o czym też nasz festiwal chce mówić, to jest sekcja W drodze do szczęścia. I to są filmy bardzo różne, opowiadające o osobach, które szukają tej swojej wewnętrznej drogi do jednak znalezienia tego szczęścia, która jest często dosyć wyboista. Więc tu mamy historię wybitnego naukowca, który rzuca wszystko i jedzie na wschód, żeby medytować, ale okazuje się, że takie rzucenie wszystkiego to nie jest tak proste. Mamy też poszukiwanie szczęścia w związkach, więc na przykład film Dwójka nieznajomych próbujących się nie pozabijać. To jest tytuł, który zwraca uwagę. tak, to jest tytuł na pewno, który najpierw zwrócił naszą uwagę ten tytuł, a później zobaczyliśmy film i na szczęście okazało się, że film też jest absolutnie wybitny, więc to szczęście ma tutaj bardzo dużo różnych wymiarów. Zresztą na przykład we wspomnianym filmie Las też jest ten element rodziny, która jednak chce poszukać gdzieś tego szczęścia poza miastem. Oczywiście Wanda też szukała szczęścia w górach. Więc to są takie wątki, które nawet jeśli filmy nie są w tej sekcji, to bardzo wiele filmów na to odpowiada. Wiemy też, że nasza publiczność jest żywo zainteresowana po prostu tym tematem, też takim wewnętrznym i te filmy często też mogą być używane trochę jako narzędzia takie psychoterapeutyczne albo w ogóle do rozmawiania wśród bliskich, czego doświadczyliśmy na poprzednich edycjach, nie wiem, na przykład podczas pokazów filmu Siostrzeństwo Świętej Sauny, którego reżyserka zresztą będzie w jury konkursu głównego w tym roku i też spotka się z publicznością po specjalnym pokazie tego filmu. Ja chciałam przypomnieć, że od czwartku program jest już dostępny, więc mogą go państwo na stronie Millennium Docs Against Gravity między innymi zobaczyć i powoli zacząć sobie tę trasę festiwalową tegoroczną ustalać, ale to, co moją uwagę przyciągnęło, bo przyznaję, że sama się w ten program wgryzam, wiedząc o pewnych tytułach, tych najgłośniejszych, które będziecie mieli i czekając, ale zawsze pierwsze zetknięcie z programem ogłoszonym to jest wielka przyjemność dla widzów i widzek ze względu na to, że właśnie można swoją ścieżkę zacząć układać. 75 lat wytwórni filmów oświatowych w Łodzi. To jest to miejsce, w którym między innymi Kuba Mikurda robił swój film Solaris Mon Amour. Od razu, kiedy zobaczyłam tę sekcję, to pomyślałam o tym filmie najpierw, ale teraz patrzę na Artura Liebharta. Powiesz trochę o tym pomyśle, żeby właśnie te filmy pokazać? Przede wszystkim jesteśmy zaszczyceni, że Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi wybrała nasz festiwal jako miejsce no, takiej celebracji okrągłej rocznicy swojej pracy z publicznością w Polsce. W tej retrospektywie, którą pokażemy w Warszawie, we Wrocławiu i w Gdyni, pokażemy zarówno filmy, które są takimi wizytówkami wytwórni filmów oświatowych w Łodzi, które zdobywały nagrody na całym świecie, ale kuratorzy tej sekcji, Gabriela Sitek i Wojciech Liduszko, jako że obydwoje są też filmoznawcami, wybrali takie filmy trochę zapomniane przez czas, troszeczkę zakurzone, które w tamtych czasach były też troszkę pomijane, bo zupełnie wyprzedzały swój czas, były zrobione niezwykle, niezwykle nowocześnie. I dlatego ta mieszanka takich superstars wytwórni razem z takimi filmami, które dzisiaj możemy odczytać zupełnie na nowo, będzie moim zdaniem mieszanką wybuchową, mieszanką, która bardzo zainteresuje publiczność i no i jakby odkryjemy, że boom na film dokumentalny w Polsce nie wziął się z niczego, że mamy olbrzymie, długie, wspaniałe tradycje i wspaniałych twórców, którzy no może kiedyś nie mieli takich narzędzi i takich możliwości, żeby ich twórczość była szeroko znana. Ja jeszcze bym chciał dodać taki jeden trend, który zaznaczył się w tym roku w programie. Mianowicie powstało kilka wybitnych filmów. Kiedyś byśmy je nazwali filmami o naturze, ale z uwagi na sposób realizacji tych filmów, na koncept na te filmy, natura czy zwierzęta, które wydawałoby się są na pierwszym planie, są lustrem, w którym odbija się człowieczeństwo. Chciałbym o dwóch takich filmach wspomnieć. Jeden z tych filmów jest w konkursie głównym o nagrodę Banku Millennium, czyli tym samym też w pięciu innych miastach walczy o nagrody lokalne, gdzie lokalne jury przyznają nagrody. Mówię o filmie Nocturny. Tytułowe Nocturny to Ćmy. Bohaterką, że tak powiem, równoważną jest hinduska naukowczyni, która we wschodnich Himalajach, gdzieś tak na wysokości pomiędzy 2,5 tysiąca metrów i 2, więc to nie są jeszcze te szczyty, które na słowo Himalajo od razu nam się pokazują, tylko to jest taki poziom głębokich lasów. Bada właśnie Nocturny, czyli Ćmy. I ten film jest tak stworzony, że my w zasadzie przenosimy się natychmiast dzięki wspaniałemu dźwiękowi, fenomenalnym zdjęciom i takiej atmosferze właśnie, w której się niewiele mówi, a wiele się widzi i czuje. Jesteśmy tam z naukowczynią i z jej asystentem, którzy każdego wieczoru po zmroku rozpinają wielką płachtę, zapalają nad nią światło i czekają. I po chwili zlatują się setki różnych Ćm. Ale ona nie interesuje się wszystkimi. Ona się interesuje tylko jednym gatunkiem i na jego podstawie bada, czy zmiany klimatyczne dotknęły Himalaje i w jakim stopniu. Na ile ten jeden gatunek ćmy przenosi się coraz wyżej, bo, ponieważ na wysokościach niższych jest mu za ciepło. Drugim filmem, który znajduje się w konkursie Big Screen Award, jest film Każda mała rzecz. I tutaj można by powiedzieć po prostu takim bardzo szybkim pisem, jest to film o pięknych kolibrach, prawda? Czyli o najmniejszych ptakach na świecie. Ale to nie jest o nich film. One są jakby kanwą do tego, aby opowiedzieć o sile woli, o przezwyciężaniu przeszkód. Bohaterka tego filmu ma piękny dom i piękny ogród w Kalifornii i pełni rolę dla całego stanu takiego domu rehabilitacyjnego dla tych najmniejszych skrzydlatych stworzonych na świecie. I ona je doprowadza jakby do stanu, w którym one mogą znowu wylecieć na wolność. Na początku one wszystkie nam się wydają takie same, ale kiedy się dowiadujemy, że każdy ma swoje imię i każda ma swoje imię, zaczynamy im się przyglądać, to widzimy, że one się bardzo między sobą różnią. Są szalenie, szalenie agresywne. A propos, poprzedni film tej reżyserki, Sally Aitken, australijskiej reżyserki, był o rekinach. I zastanawiam się, kto jest bardziej żarłoczny po tym filmie. Najmniejsze ptaki czy rekiny. I wspaniała ostatnia scena, to jest jedyna rzecz, którą chcę z tego filmu zaspoilować. One są gotowe do powrotu do natury. Otwiera się piękna brama pięknej szklarni. I teraz, które zostaną? Które będą chciały zostać, a które odlecą znów walczyć w naturze? To jest to pytanie. Żarłoczność nasza, widzów w każdym razie, na te filmy wzrasta z każdą minutą naszego spotkania. W związku z tym jeszcze was zatrzymam na chwilę i dopiero po tej piosence, która teraz nastąpi, wytłumaczę się z moich wyborów muzycznych, bo to będzie zespół Daft Punk. Around the World, Daft Punk. No to teraz się tłumaczymy. Ja muszę teraz wrócić pamięcią do zeszłorocznego festiwalu w Wenecji, bo właśnie z dyrektorem artystycznym Millennium Dogs Against Gravity, Karolem Piekarczykiem, który jest gościem Wszystko Wszędzie Teraz i przypomnę również dyrektor festiwalu Artur Liebhardt. Z Karolem spotkaliśmy się po pokazie filmu Michel Gondry, Zrób to sam. I tam właśnie mieliśmy okazję poznać tego wybitnego twórcę kina, ale nie tylko kina, bo przecież także wybitnego twórcę teledysków, który i do piosenki Björk, której wysłuchaliśmy przed kilkoma minutami, i tej piosenki, której teraz wysłuchaliśmy, zrobił teledyski, i do mnóstwa innych fantastycznych utworów znakomitych twórców. Może muzykę teraz potraktujmy jako punkt wyjścia do pewnych poleceń, które byście chcieli jeszcze nam podrzucić. To od którego filmu zaczynamy? Może słowo Michel Gondry, Karol. Tak, no my już chyba na pewnym poziomie rozumiemy się bez słów, bo pamiętam, że wyszliśmy z tej sali i tak spojrzałeś na mnie, spojrzałem się na ciebie. Ja widziałem po twoim wzroku, że ci się bardzo podobał film. Wyszłam zachwycona z tego filmu. Ty patrząc na mój wzrok też chyba widziałeś, że mi się podoba. I wtedy sobie pomyślałam, to może na Millennium Dogs Against Gravity będzie można to nim zobaczyć w przyszłym roku. Gdzieś było niewypowiedziane to pytanie i odpowiedź była tak, będzie można zobaczyć. Więc faktycznie to jest niesamowite, że ten film, właśnie to Zrób to sam, to Do It Yourself, bardzo wybrzmiewa w nim, czyli ten niesamowity umysł Gondry'ego jest też oddany w formie tej filmowej, bo zresztą został zrobiony przez jego przyjaciela i osobę, która też z nim współpracowała przez lata, więc tam są i teledyski, i no, bardzo znane nam wszystkim filmy i jego twórczość, ale też właśnie, no nie, mamy jakąś taką intymność. I to dla nas myślę, że jest ważne i w ogóle w tych filmach, które mamy na temat, no nie wiem, mamy filmy o filmowcach właśnie, jak o Gondrym, czy na przykład o Wardzie, ale mamy też o muzykach, o czym zaraz powiemy, ale to właśnie, no my nie lubimy takich filmów, które po prostu są zwykłymi portretami artystów czy artystek i mówią, jacy są świetni. A jest czasem taka pokusa, bo jeśli robisz film i jesteś... O kimś takim? Tak, i jesteś fanką kogoś albo fanem, no to wiadomo, że chcesz po prostu ze swoim idolem zrobić film, ale tutaj nie wiem, tu jest bardzo dużo filmów, które to jakoś przełamują, które mają więcej wątków. Jest też ten wątek taki bardzo ludzki, jakieś takich historii, z którymi możemy bardzo łatwo się identyfikować. No i wracając na przykład, okej, to nie jest muzyka, ale wracając do Wandy Rutkiewicz, o której mówiliśmy na początku, tam też są wątki, z którymi my możemy się identyfikować, pomimo tego, że nie jesteśmy himalajstami czy himalajstkami, więc i taki jest ten film też o Gondrym, chociaż faktycznie on jest może akurat osobą, z którą czasem trudno się zidentyfikować, bo ten jego umysł działa na różne sposoby, ale tak, jeśli chodzi o filmy muzyczne, no to w tym roku są fenomenalne i mamy również to odzwierciedlone też w scenie muzycznej, którą będziemy mieli, ponieważ wystąpi na niej i zespół After Clank 11 lat po tym, kiedy u nas pierwszy raz wystąpił, to może Artur będzie chciał zaraz wspomnieć, bo to jest jeszcze przed moimi czasami o tym, jak był After Clank po raz pierwszy, ale będzie też zespół Cool Kids of Death, ponieważ powstała trzecia część trylogii o nich, ale też mamy w sekcji filmów japońskich i o Japonii, która nazywa się Japan Story. Będziemy mieli film o wybitnym kompozytorze Ryuichi Sakamoto, którego koncept muzyki zagra Bartek Wąsik, który jest też zresztą z wami związany, jest, więc tak, tutaj jest kolejne, w niedzielę. Kolejne tak, powiązanie. No więc tak. Artur, muzyczne powiązania? No tak, After Clank. Pamiętam ten koncert w Kulturalnej. Od Lady po kasy teatru pełno było tych, którzy uwielbiali After Clank już wtedy. Myśmy wtedy sobie tak powiedzieli, że jeszcze rok i dwa i oni by tu na pewno nie przyjechali, bo przecież oni byli na takiej niesamowitej fali wznoszącej. No i powstał o nich film przez ostatnie dwa lata z ich projektem w Macedonii. Oni się zafascynowali architekturą brutalną w Macedonii, takim szczególnym jednym budynkiem na takiej górze, która jest trochę takim synonimem narodowości i jakby państwowości Macedonii. I chcieli z lokalnymi twórcami ludowymi stworzyć pewnego rodzaju program. No i jak to oni, wszystko się działo ad hoc, wszystko się działo jakby w biegu i w procesie, prawda? To jest taki zespół, który działa w procesie. I tym razem inny duński reżyser, Andreas Jonsen, którego pamiętamy jeszcze sprzed wielu lat, chyba z najlepszego filmu o Ai Weiwei'u, jaki kiedykolwiek powstał, podąża za nimi, podąża za tymi wspaniałymi spotkaniami, z których powoli wyłaniał się program tego koncertu. No ale jak to u After Clank bywa, to nie wszystko jest zawsze tak, jak my sobie wyobrażamy, prawda? Więc członkowie zespołu, my chodzili po Skopie i jakby rozdawali zaproszenia, mówili kim są i co chcą w Macedonii zrobić. Widzimy nieprawdopodobnie ciekawy projekt muzyczny, który jest robiony bez żadnego nadęcia. Chciałoby się powiedzieć trochę źle zorganizowany nawet. A efektem tego jest wspaniały koncert pomimo deszczu, który łączy kultury, który łączy wrażliwości muzyczne i jestem niezwykle uradowany i szczęśliwy, że zespół After Clank przyjedzie do nas, będzie na premierze filmu, a następnie da koncert nad Wisłą na Placu Zabaw. Koncert będzie bezpłatny i liczymy na wszystkich fanów oraz tych, którzy chcą się stać fanami zespołu After Clank. Tutaj musimy postawić kropkę, ale będziemy wracać do tej rozmowy. Chciałabym tylko, żebyście przypomnieli, że festiwal Millennium Docs Against Gravity to jest nie tylko Warszawa, ale także inne miasta w Polsce. No i po tej edycji stacjonarnej, która od 10 do 19 maja, także wspaniała pozostałość po pandemii. Ja będę się trzymała tej wersji, czyli edycja online'owa festiwalu. Tak, na pewno też doświadczyliśmy w pandemii, no, że nie wszyscy zawsze mogą dotrzeć na filmy i nawet w tych edycjach pandemicznych okazywało się, że może nie ze względu na pandemię ludzie nie docierali, ale na przykład ktoś ma małe dziecko, ktoś mieszka daleko od Warszawy albo od jednego z innych 7 miast, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi, że ta wersja została utrzymana, chociaż oczywiście zachęcamy wszystkich przede wszystkim do pójścia do kina, bo tak jak już wspominaliśmy tutaj, jednak te filmy są zjawiskowe pod względem i obrazu, i dźwięku, i to jest kompletnie inne doświadczenie, więc jeśli możemy, no to przeżywajmy tak wspólnie to. No i też są oczywiście takie filmy, których nie zobaczymy w tej edycji online, ponieważ to są premiery i tylko na dużym ekranie. Czy z pamięci wymienicie miasta, w których festiwal się odbywa? To jest sprawdzę teraz dla dyrektorów. Myślę, że damy radę. Warszawa, Wrocław, Gdynia, Poznań, Bydgoszcz, Katowice i Łódź. Wspaniale. Oraz w drugi weekend festiwalu jesteśmy w ponad 20 mniejszych, większych miasteczkach i miastach i miejscowościach w całej Polsce z takim specjalnym programem 6 wyjątkowych filmów, więc też jest szansa, że dotrzemy do tego miejsca, gdzie państwo mieszkają. I teraz ja w takim razie jeszcze powiem, że mdag.pl to jest adres strony internetowej, gdzie wszystkie informacje państwo znajdą, także program i można sobie ścieżkę swoją układać. Tak. Ja jeszcze bym chciał powiedzieć, że... Artur się zgłosił do... Tak, ja się zgłosiłem. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że właśnie mi to przyszło do głowy, że tytuł tej audycji dokładnie oddaje program naszego festiwalu. Wszystko, wszędzie, teraz. To teraz też jest bardzo ważne. Artur Liebhardt, dyrektor festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny. Dziękuję. Dzięki. To nie jest nasze ostatnie spotkanie w Trójce. Nie mogłam się oprzeć. Jeszcze jeden utwór, do którego teledysk zrobił Michel Gondry. The White Stripes oczywiście, The Hardest Button to Button. Michel Gondry, przypomnę, ma na koncie wiele filmów, między innymi no, wspaniały, Zakochany bez pamięci z Jimem Carreyem i Kate Winslet. No a do festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, na którym zobaczymy między innymi ten właśnie film Michel Gondry, Zrób to sam. Będziemy z pewnością wracać, bo Polskie Radio objęło festiwal patronatem w tym roku, a ja w moich mediach społecznościowych podrzuciłam Państwu linki do teledysków Björk, Army of Me, Daft Punk, Around the World i The White Stripes. Można się wstępnie zanurzyć w ten świat Michela Gondry, ale też podrzuciłam Państwu zwiastuny seriali, o których rozmawialiśmy przed godziną z Radosławem Czyżem. A teraz będzie utwór z serialu, który właśnie obejrzałam i o którym mam nadzieję porozmawiamy wkrótce w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. To jest serial angielski, który nosi tytuł po polsku Reniferek i to jest historia, w dużym uproszczeniu można powiedzieć, o stalkingu. Bardzo mroczna, choć nie zapowiada się tak na początku, bo artysta, który go stworzył, mówię artysta, bo to i artysta komediowy, i stand-uper, i aktor, i także twórca tego serialu, no, opowiada nam swoją historię. Historię o w pewnym sensie współuzależnieniu, ale także o traumie. Bardzo dużo szufladek możemy otworzyć dzięki temu serialowi. Liczę na to, że właśnie z twórcą tego serialu uda się porozmawiać. Proszę trzymać kciuki, to teraz na razie sięgamy tylko po ścieżkę dźwiękową serialu Reniferek. Yeah. Karen Ann, My Name is Trouble, utwór ze ścieżki dźwiękowej serialu Reniferek. 13 minut pozostało do 15, ponieważ w tytule audycji jest i wszystko, i wszędzie, i teraz, to teraz trzymamy się tego wszędzie i kierujemy wzrok w stronę Londynu. Spiskujące szczury, dziewczynki z balonikami niebieskim, czerwonym i różowym, zdekonstruowana płyta Paris Hilton i nigdy wcześniej nie widziana w taki sposób Mona Lisa. Z kim się to Państwu kojarzy? No właśnie, wszystko to można znaleźć na największej w historii wystawie Banksiego, otwartej właśnie w Londynie, a przy okazji, no wraca to pytanie, jak to jest możliwe, że w dobie kamer na każdym kroku, wszechobecnych mediów społecznościowych i śledzących nas smartfonów nadal nie wiemy o artyście? I tutaj też jest znak zapytania, czy to liczba pojedyncza, czy to właśnie ten rodzaj męski? Nie wiemy o artyście prawie nic. Banksiego poszukiwał nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. Układanka ma tak wiele elementów. Uparcie nie dają się złożyć w całość. Nic do siebie nie pasuje. Nie wiemy, czy to jeden człowiek, a może cały zespół. Nie wiemy, czy nie jest przypadkiem kobietą. W gruncie rzeczy nie wiemy nic. Może oprócz tego, że pochodzi, chyba, z Bristolu. Chyba. Słowo klucz. James Peak to autor podcastu o poszukiwaniach Banksiego. Poszukiwaniach skazanych na klęskę. Tropy się urywają, ślady znikają. Wiemy, że bliska jest mu kontrkultura. Nie jest fanem establishmentu, policji, rządów, sądów. Z pewnością jest progresywny, przejęty stanem świata. Z biegiem lat ekologia staje się na przykład dla niego coraz ważniejsza. Widzieliśmy to niedawno przy okazji odkrycia drzewa w Finsbury Park. No właśnie, troszkę zaniedbana część Londynu dostała niedawno drzewo Banksiego ku zachwytowi lokalnych mieszkańców. Nie pomyślałbym, że będziemy mieli Banksiego tak blisko domu. To, że to oryginał, widać na pierwszy rzut oka. Nie po raz pierwszy Banksy umieszcza swoje graffiti w biedniejszych zakątkach. To polityka wyrównywania szans. Drzewo działa jak magnes na turystów. Jest naprawdę mocna. Spróbujemy też odnaleźć jego starsze prace, ale to cudowne, że zobaczyłam tę najnowszą. Starsze prace obejrzeć można w centralnym Londynie, na pograniczu Soho. Jest ich 150. Są więc wszędobylskie szczury, zwykle trochę zbuntowane, zwykle kombinujące, zaangażowane w mniejsze lub większe akty subwersji. Dwie dekady temu jeden z nich wkradł się nawet do szacownego Muzeum Historii Naturalnej. Wyposażony w plecaczek i w spray dołączył do wypchanych zwierzaków. No i zostawił na ścianie przepowiednię. Nasz czas nadejdzie. To jeden z najstarszych motywów w twórczości Banksiego. Wyraz fascynacji francuskim artystą Black Leratem, czyli Xavierem Prum, który gryzoniami zapełnił Paryż jeszcze w latach 80. Nieopodal ślad innej fascynacji. Puszka z zupą, czyli Banksy pozdrawia Andy'ego Warhola. Ale ponieważ z Bristolu do Nowego Jorku jest długa droga, to na ścianie wisi nie Campbell's, a budżetowa wersja pomidorówki made by Tesco. Jeżeli chodzi o pozdrowienia, to do niektórych prac wkradł się też pewien znany psiak. Przeskoczył ocean prosto z prac Keitha Haringa i umościł wygodnie u Banksiego. Jest wreszcie Mona Lisa. Banksy powraca do niej regularnie, ale tej Mona Lizy nie widział jeszcze nikt, bo dopiero niedawno zdjął ją ze ściany pewien znany hollywoodzki aktor. Zaczął się rozwodzić, potrzebował pieniędzy. Pewnego wieczoru na moim telefonie pojawiło się nagle zdanie: mam Mona Lizę, bo na szczęście aktor sprzedał ją jednemu z moich kolekcjonerów. Może myślicie, że wiecie, jak wygląda Mona Lisa, ale nie znacie wersji Banksiego. Michel Bursma, kurator. Wreszcie sekcja bardzo, bardzo różowa. Poświęcona Paris Hilton, a dokładniej skomplikowanemu żartowi, jaki Banksy i jego znajomy wymyślili na dzień wydania jej wiekopomnego albumu. Firma nagraniowa nie była zadowolona z tej płyty. Przysłała ją DJ-owi Danger Mouse, który jest przyjacielem Banksiego. Muzyk zaszalał z dźwiękiem, zmiksował wszystko na nowo. Banksy z kolei zaprojektował swoją wersję oprawy graficznej. Następny krok to wynajęcie drobnych złodziei, którzy wkradli się do sklepów i podmienili prawdziwą płytę na wersję Banksiego. Sklepy, kasy, terminale płatnicze naszego bohatera wyraźnie fascynują. To jeden z jego wielkich tematów, choćby wtedy, gdy z niedowierzaniem patrzy... 50 000! A tu żyje na absurdalne sumy, za jakie jego szczurki czy dziewczynki z balonikami trafiają do prywatnych kolekcji. A liczba zer na czeku zależy często od jednego podpisu, certyfikatu autentyczności. Wydaje je firma Banksiego, Pest Control Office, czyli Biuro Zwalczania Szkodników. Ciągła gra z kapitalizmem, ciągłe przeciąganie linek. Powiedzmy wyraźnie, nie zawsze Banksy wychodzi z tego przeciągania zwycięsko. W jednej z wersji dziewczynki z balonikiem zainstalował wiele lat temu niszczarkę. Plan był taki, by rysunek unicestwić dokładnie w chwili, gdy zostanie sprzedany. Rzecz jasna za absurdalną sumę. Tylko że gdy w końcu wielki moment nadszedł, niszczarka zatrzymała się w połowie. Efekt: Banksy zamiast pracę zniszczyć, po prostu ją zremiksował. Teraz znany jest jako Podarty Banksy albo Miłość w śmietniku. Cena wzrosła z 300 tysięcy funtów do ponad miliona. Mówi Alex Branczyk z domu aukcyjnego Sotheby's. Słowem, zamiast się udławić, kapitalistyczny lewiatan z apetytem remix pożar. Kurator Michel Bursma. Z pewnością jest tego częścią. Ludzie czasem nie doceniają wagi świata finansów, który Banksy współtworzy. Mamy tu na przykład prace, które ufundowały słynną grotę świętego Mikołaja na Oxford Street. Właściciel wynajął mu przestrzeń na miesiąc w grudniu, ale potem zorientował się, że wynajmuje ją Banksyemu i gwałtownie podniósł cenę. Banksy stanął przed problemem. Jak uzbierać na to pieniądze? Sprzedał więc grafiki, które pozwoliły na otworzenie instalacji. Maska uparcie nie chce opaść. Nie zdarł jej też James Peake, twórca podcastu o poszukiwaniach prawdziwego Banksy'ego. Ale to nie znaczy, że na końcu swoich poszukiwań pozostał w punkcie startu. Podczas tej podróży przeszedłem przemiany. Jak na drodze do Damaszku, zrozumiałem, że on nie będzie w stanie być Banksym, jeśli dałoby się śledzić każdy jego krok. Nie byłby w stanie funkcjonować tak, jak funkcjonować po prostu musi. Wniosek jest taki, że w tym przypadku wiedza byłaby właśnie najgorszą rzeczą. Na londyńskiej wystawie elementy układanki można próbować dopasowywać aż do stycznia przyszłego roku. Mam nadzieję, że czują się Państwo zachęceni. Adam Dąbrowski na tropie Banksy'ego, nasz londyński korespondent. I to już wszystko wszędzie teraz, na dziś. Odezwę się mailowo do tych z Państwa, którym wyślemy książkę Quentina Tarantino. Bardzo dziękujemy i oczywiście zapraszamy na kolejne spotkanie w sobotę o 13:00. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Feel all right, yeah.